फिर अल्लाह ताला मज़ीद अपनी खूबियाँ बयान करते हैं, वासिर्रु कौलकुम, और चाहे तुम छुपा लो अपनी बात को, खा चुपके से करो। असिर्रु का लफ्ज़ सर से है, सीन रारा, सिर कहते हैं राज को। ये जो हमारा सर है ना, ये भी इसी से ही है, छुपा होता है, यानी खोपड़ी भी छुपी हुई है बालों से और सर भी अमूमन छुपा ही होता है। हाँ, सरूर भी इसी से, वो खुशी जो दिल में छुपाई जाती है। सरीर कहते हैं चारपाई को, क्योंकि उस पर भी इंसान आराम करता है। तो कहा असिर रू कौलकुम, अपनी बातों को छुपाओ, अविजहरू बे, या इसको जहर से करो, पुकारो, ऊंची करो, इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक वो सीने की बातों तक को जानता है। क्या छुपाओगे उससे, दुनिया में कोई नहीं जानता। इस वक्त मैं और आप, हम जो इस हॉल में बैठे हैं ना, हमें नहीं पता कि आप और मैं क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसको पता है हम क्या सोचते हैं, क्योंकि वो सीने की बातों को जानता है। और वही ज़ात है जिसने खौला की बात सुन ली सातवें आसमान पे, कद समे अल्लाह कौलल्लती तुजा दिलु कफी ज़ौजिहा। हज़रत आयशा कहती है, मैं हैरान थी कि मैं उस औरत के बिल्कुल करीब बैठी हुई मस्जिद नबी में, वो खुसर बुसर कर रही थी, मुझे नहीं पता चला वो क्या बोल रही है, लेकिन अल्लाह ने सातवें आसमान पे उसकी बात सुन के आयतें नाजिल कर दी। सूरह मुजादला में हम ये बात सुन चुके, इतनी दूर से सुन लेते हैं, और जाहिर कर दो तो भी जानता है। और क्योंकि हुवा हुवल लतीफुल खबीर, जो लफ्ज़ है ना लतीफ़, ये लुत्फ़ से है, अल्लाह ताला का नाम है। इस पे अस्माउल हुस्ना की क्लास में हमने बहुत तफसील से बात की थी, लेकिन लुत्फ़ या लतीफ़ में दो चीज़ें हैं, एक है नरमी, डेलिकेसी, सॉफ्ट, जैसे कपड़ा है ना, कोई बहुत डेलिकेट कपड़ा है तो डेलिकेट है अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला बहुत डिसेंट के मानों में, यानी अल्लाह के लिए मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला वेरी सॉफ्ट, स्मूथ के मानों में। और इसी तरह लतीफ़ के अंदर दिक्कत नज़री होती है, बारीक बीन, यानी इतना कीन है कि अंदर की चीज़ों को निकाल लाता है, बहुत सलीके के साथ, सुकून के साथ अंदर की बातों को ले आता है। नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर कल तुमसे हिसाब लेगा। और फिर एक सवाल किया हम सब से, अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, उससे छुपते हो, उसने तुम्हें पैदा किया है, क्या वो नहीं जानता तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं, तुम्हारे गम क्या हैं, तुम्हारे दुख क्या है। वहुवा लतीफुल खबीर, और वो खूब लुत्फ वाला और खबरदार है, लतीफ़ भी है और नरम वाला भी है, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल के भेद भी जानता हूँ। कभी आपने माँ बच्चे की बात सुनी है, कोई बच्चा है और वो कोई बात छुपाने की कोशिश करता है, वो कहता है ऐसी माँ को बता दिया तो माँ परेशान होगी, बस हो सकता है ऑफिस में कोई परेशानी होती है, बेटा कहता है छोड़ो माँ को क्या बताना है, गम करेगी, लेकिन गम तो छुपता नहीं है, वो तो दिखता है। तो फिर माँ बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर के कहती है, क्या मैं नहीं जानूंगी, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पेट में रखा, मैंने तुझे पाला, बता बेटा क्या गम है, मुझे पता है तू दुखी है, तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है। ऐसे लगता है कि हमारे अंदर जो जंग लगी हुई है ना इस वक्त, क्या करें, किधर जाएं, सुने ना सुने, ये करें वो करें, तो अल्लाह ताला करे अला यालमु मन खलक, मैंने सुन ली है, बोला मैं नहीं तेरी बात जानूंगा, तू मुझसे भागते, तू मुझसे क्यों छुपाते अपनी बातें। यकीन करें कि इंसान की रूह को करार ही तब आएगा जब वो अल्लाह के आगे अपना आप खोल देगा। और सारी दुनिया आपको बुरा कहे ना, यही एहसास आपको मुतमईन करता है कि अला यालमु मन खलक, उसको तो पता है ना मैं क्या हूं। और अगर आप सारी दुनिया की नजरों में बड़े इज्जत वाले बने हो, तो ये एहसास आपको सोने नहीं देता कि उसको पता है कि मेरे अंदर खोट है, फिर चैन नहीं आता, फिर बेचैनी आती है। वहुवा लतीफुल खबीर, और वो खूब जानने वाला खबरदार है, उसको पता है बंदे के साथ क्या मामला करना है। आप देखिए कि हम सब का मामला एक ऐसी जात के साथ है जिसके इंतजाम सबसे पुख्ता हैं। एक रिवायत का खुलासा है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे फरमाया, ए अबू ज़र, कश्ती को मजबूत कर लो, क्योंकि समंदर बड़ा गहरा है, जिस समंदर से गुजर के आखरत तक पहुँचना है ना, ये बड़ा गहरा है, तो कश्ती को मजबूत कर लो। फिर फरमाया, ज़्यादे राह ले लो, क्योंकि सफ़र बड़ा तवील है, यानी जिंदगी मौत से लेके हश्र तक के मरहले बड़े लंबे हैं, कुछ तो ज्यादा राह ले लो, मुराद ये कि नेकियां कर लो। फिर आपने कहा कि पीठ को हल्का कर लो, यानी वजन को हल्का कर लो, क्योंकि हिसाब लेने वाला बड़ा बारीक बीन है। इन्नहु हुवल लतीफुल खबीर। अब देखिए अगली आयतों में अल्लाह ताला बड़े प्यारे अंदाज में अपनी कुछ मजीद नेमतों पे गौर करवाते हैं। इन आयतों को सुनने का तरीका यही है कि आप गौर करें और हर बात पढ़ते हुए, आप सुनते हुए या पढ़ते हुए सोचें कि क्या वाकई मैं भी अल्लाह ताला की ज़ात से ऐसा ताल्लुक महसूस करती हूँ। क्या फरमाया आयत 15 से, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध ज़लूलन फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे ताबे कर रखा है, इसकी इतराफ में चलो फिरो और अल्लाह का रिस्क खाओ और उसी के पास तुम्हें जिंदा होकर जाना है। देखिए अल्लाह ताला ने ज़मीन की बात की कि मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए नरम किया। यहाँ लफ्ज़ ज़लूल इस्तेमाल हुआ है, पीछे भी गुजर चुका गाय के वाक्य में। ज़लूल कहते हैं नरम जगह को, जैसे हल चलाते हैं ना जब लोग, तो वो जगह बिल्कुल नरम हो जाती है उसी से। और ज़ा लाम लाम इसका रूट है ज़िल्लुन, फरमा बरदार और ताबेदार। कभी इस पे हमने गौर किया है कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा गौर करो, ये ज़मीन तुम्हारे आगे बिछी हुई है, कितना मनो टनो वज़न इसके ऊपर हम डालते हैं। हिलती हरगिज़ नहीं हिलती ना। हल चला लो, इस पे सड़कें बना लो, इसके अंदर मुर्दे दफन कर लो, उछलो कूदो, आग जलाओ, इसके अंदर से तेल निकालो, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पे रख दो। जरा सोचो तो सही कि जमीन को इतना मती किसने किया। इसीलिए जमीन को माँ भी कहते हैं ना, कि बिलाखिर इसकी गोद में जाना है। एक जगह तालम न जल अर्दा किफाता अहयाम व अमवाता, क्या हमने जमीन को सौंप लेने वाली नहीं बनाया कि जो जिंदों को और मर्दों को थाम लेती है। अल्लाह ताला कहते हैं इस कायनात पे गौर करो, जब ये इतनी बड़ी हो के तुम्हारे आगे बिछी है और अल्लाह के हुक्म पे झुकी हुई है, सरकशी को छोड़ के नरम बैठी हुई है, तो तुम क्यों नहीं अल्लाह के आगे झुकते हैं? क्या हम बड़े हैं कि जमीन बड़ी है? यकीनन जमीन बड़ी है। जमीन से ज्यादा फायदे हो रहे हैं कि हमसे? तो फिर अल्लाह ताला हमें इसमें पैगाम देते हैं कि तुम भी बिछ जाओ, अल्लाह के आगे सारी सरकशी छोड़ दो, सारी अकड़ छोड़ दो, एक दफा अल्लाह के आगे बिछ के देखो, फिर देखो वो तुम्हारे लिए कैसी प्यारी मिसालें कायम करता है। फम शुफी मना की भी हा, फिर चलो इसके मनाकिब में। मनाकिब का लफ्ज़ है, ये मनकब की जमा है, नून काफ बा। ये मनकब कहते हैं कंधे को, ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं ना, तो इसके अतराफ मुराद है, जैसे ये गर्दन के इर्द गिर्द की जो जगह है ना, तो शोल्डर्स के मानों में। नकब कहते हैं फिर जाने को या मुड़ने को। मतलब क्या है कि इस ज़मीन में कितने मोड़ आते हैं, कितने कट्स आते हैं। कभी आपने हिली इलाकों में सफ़र किया होगा ना, तो आप देखते हैं कि गाड़ी यूं घूमती है, यूं सीधी, कभी इधर कभी इधर जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम हर तरफ घूमते हो, कभी खुश्कियों में जाते हो, कभी तरी में जाते हो, तुम जहाँ जाके भी देख लो तुम्हें यही दिखेगा कि ये ज़मीन झुकी हुई है। तुम कह दो कि सऊदी अरब की ज़मीन तो बड़ी अल्लाह के आगे झुकी हुई है और किसी और मुल्क की ज़मीन नहीं झुकी हुई, उस पे हम जो मर्ज़ी गुनाह करें लेकिन वो ज़मीन अपनी जगह झुकी हुई है। अल्लाह ने जो काम इसको दिया है वो कर रही है। अब आप कहेंगे कि देखे ना जी, उसको तो समझ ही नहीं है, उसको तो होश नहीं है। चले मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपकी गाड़ी, आप उस पर एक ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें आती हैं ना, ओवरडोज हो गया। चल और कुछ नहीं, बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी लिफ्ट। लिफ्ट में जब ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है वहाँ, कि ये ओवरवेट हो गई, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें, गिरने का खतरा है। कभी ज़मीन के बारे में आपने दुनिया के किसी खत्ते में ये सुना कि यहाँ से थोड़े से लोग अब मूव करते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन को बोझल लग रहा है? तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम भी अल्लाह के हुक्मों को क्यों बोझल समझते हो, तुम्हें क्यों अल्लाह के हुक्म बुरे लगते हैं? वकुलू मेर रिस्क ही, जो इसमें से रिस्क आया वो खाओ, वही ले ही नुशूर, और इसी ज़मीन में तुमको जाना है। जैसे सूरह तौहा में आता है ना कि मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी ज़मीन से पैदा किया और फिर तुम्हें इसी के अंदर वापस जाना है। फिर अब आगे जो है ना थोड़ा सा सख्त अंदाज है, यानी यहाँ से चंद आयतें जो है ना वो एक धमकी और एक थोड़ी सी हरकत पैदा करने वाले अंदाज की हैं। फरमाया अमिन तुम मन फिस्समा यही यक्सिफ बिकुमुल अर्द फ इज़ा हिय तमूर, क्या तुम इस बात से निडर हो गए हो? وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر یکا یک وہ لرزنے لگے۔ اما من تم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، یا پھر تم اس بات سے نڈر ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تم ہو تو ہو اسی طرح، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھو ان پر میری گرفت کیسی ہوئی۔ نکیر نکر سے عبرتناک سزا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتے ہیں، کبھی غور کرو، تم اس زمین پہ جاتے ہو، تمہیں آسمان والی ذات نہیں دکھتی؟ دیکھیں دو دفعہ من فی السما، یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کہ تمہیں آسمان والوں سے ڈر نہیں لگتا؟ جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، کوئی تمہیں وہاں سے روک نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُور، تمور کا لفظ مار یمیرو سے ہے، موراً سورہ طور میں ہم پڑھ چکے، یہ لفظ ہلنے لگے مراد ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں گریویٹی ہے نا، اس کی پل نے روکا ہوا ان چیزوں کو، اگر ذرا سے اس کو بڑھا دے تو ہم سب زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ جیسے سکر ہوتا ہے نا، سک کرتی ہے ایک چیز، تو یہ زمین ہر وقت ہمیں سک کر رہی ہے، 9.8 کے حساب سے اس کی گریویٹی ہے، اس کو ذرا سا زیادہ کر دینا، یہ سب پہاڑ، دریا، جو بھی درخت دکھ رہے ہیں اور ہم انسان، سب زمین کی کور میں چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ گریویٹی کم کر دینا تو یہ زمین ہمیں یوں باہر دھکے دے گی کہ ہم زمین پہ پاؤں رکھیں نا تو ہم یوں پٹخے جائیں، اوپر اوپر جائیں۔ اللہ نے ایک بیلنس کر کے گریویٹی رکھ دی۔ کہا یہ کس نے کہا، یہ اس کو کس نے حکم دیا؟ اللہ کی ذات نے دیا، تو کیا پھر تم اس سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا تم گناہ کرو اور یہ زمین پٹک کے تمہیں مارے؟ پاسبل تھا نا۔ دیکھیں زمین جب خود اللہ کی بات مان رہی ہے تو ہم بھی نہ مانیں گے تو وہ ہمیں بھی پھینکے، لیکن نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ نے ابھی دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے۔ غور کرو پھر، دیکھیں اس میں حاسبن کا لفظ آیا، حاس وادبہ کنکریوں کو کہتے ہیں، حسب حسیبہ، یعنی کیا آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی؟ قوم لوط پہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں لگے گا پتہ میرا ڈرانا کیا ہے۔ اور تم سے پہلوں کو بھی ڈرایا گیا اور ان کا حال کیا ہوا؟ پھر کائنات پہ تھوڑا سا غور ہے، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ شاید ہی کبھی ہم نے غور کیا ہو پرندوں کے اوپر، معصوم چھوٹے سے پرندے کیسے ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو برڈز ہوتے ہیں نا، ان کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اندر کوئی وزن والی چیز نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اڑنا ہے۔ پھر آپ پرندوں کی اگر دیکھیں، اس پہ ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر ہارون یحییٰ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو، اباؤٹ دی برڈس، حیران کن حد تک آپ کو اس کے اندر سے بہت زیادہ فگرز ملیں گے۔ جو پرندے زیادہ اونچا اڑتے ہیں ان کی باتیں اتنے آرگنائزڈ ہیں، کبھی آپ کھلے میدان میں مغرب اور عشاء کے بٹوین دیکھیں جا کے پاکستان میں، یا وہ جگہیں جہاں ایٹماسفیئر ریگولر ہوتے ہیں، تو آپ کو نا پرندے جھنڈ کے جھنڈ نکلیں گے، اور یہ یوں چلتے ہیں وی شیپ میں، آگے ان کا لیڈر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی میں اس کے بارے میں سن رہی تھی ان کی ڈاکیومنٹری، کہ یہ جو اسپیشلی جس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں نا باز، اور جو بہت زیادہ کارآمد قسم کے پرندے ہیں، تو ان کے اندر اتنا زبردست ٹیم ورک ہے اور مینجمنٹ ہے کہ جب وہ اسے ایک وی شیپ کے اندر ہوتے ہیں نا، تو ساتھ اڑنے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کو اڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور ان میں سے کوئی اگر الگ ہو جاتا ہے نا تو وہ گر جائے گا۔ کیا پتا چلا کہ پیوستہ رکھ شجر سے امیدیں بہار رکھ، جو مطلب ایک گروہ سے ایک جماعت سے ٹوٹتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں بتایا کہ جب ان کا لیڈر آگے ہوتا ہے نا، اب وہ آگے جا رہا ہے، سب اس کے پیچھے ہیں، جب وہ تھک جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے، وہ ایک گول چکر لگا کے پیچھے آتا ہے اور اس کے پیچھے والا آگے چلا جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ہم انسانوں سے زیادہ ان کو آرگنائزیشن آتی ہے، کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، یہ آرگنائزڈ ہیں۔ मैं इस आयत को कब इंजॉय करती हूँ, जब मुझे फ्लाइट में विंग के पास सीट मिलती है जहाज की। तो आपने देखा कि उसके विंग्स खुलते हैं, पूरा एक मंजर है। तो मैं हमेशा ये आयत सोच रही होती हूँ उस वक्त तसव्वुर में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो इनके पर खुलते हैं और बंद करते हैं, सवाफात व यकबिज़, सवाफा खोलना सबसे और यकबिज़ सुकेड़ना। और कौन है जिनको रखे, बड़े जहाजों को देखे क्या ये परिंदे नहीं है। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, जहाज में कई बार ये जुमला मेरी जुबान पे आता है कि जहाज तुझे थामा हुआ है तो रहमान ने थामा हुआ है, तो नहीं थामा जा सकता था। ये बेचारा पायलट तो खुद ही इतना कमजोर है, उनके पास कोई ताकत नहीं, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अमन हाजल लजी हुआ जुंदुल्लकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान, भला वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। यानी क्या इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में कोई आर्मी तैयार की हुई है, तो फिर ले आए। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं है ये काफिर मगर सिर्फ धोखे में पड़े हुए, फरेब में। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जहन्नुम के अजाबों से निबट जाएंगे, फरिश्तों से निबट जाएंगे, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनको मरने के बाद जी उठने का शऊर ही नहीं है। वरना इनको एक बार उसका यकीन आ जाए तो कभी सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। अमन हाजल्लजी यरज़ुकुकुम, कभी गौर किया तुमने, ये रिस्क अगर तुम्हारा रोक ले। इन अमसका रिस्कहू बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, या अगर वो अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक ले तो कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा, बल्कि ये लोग सरकशी और नफरत की गहराई तक चले गए। इसको आप इज्तमाही तौर पे भी देख ले और इनफरादी तौर पे भी देख ले। खुश्कसाली होती है ना, आप जितनी मर्जी खादें डाल लें फसलें नहीं उगती, बारिश ना हो तो दरिया तक खुश्क हो जाते हैं। कहा तुम्हारा रिस्क उसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। असल में इशारा है पीछे वाली आयतों से कि तुम अल्लाह के हुक्मों से पीछे हट के तुम इसलिए झुकते हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है अल्लाह के लिए। बाज़ दफ़ा इंसान दुनिया का रिस्क कमाने के लिए अल्लाह की बात से दूर होता है, तो अल्लाह ताला कहते क्या तुम अपने रिस्क के खुद मालिक हो, तुम बताओ कि तुम सब कुछ भी कर लो लेकिन अगर अल्लाह रिस्क उठा ले तो क्या होगा। बल लज्जू, ये लफ्ज़ लज्जू को देख लें तो बहुत बड़ी हकीकत समझ आएगी। लज्जू का लफ्ज़ लज्जा से है, लाम जीम जीम, लिजाज, किसी गलत बात पर अड़ जाना, जिद से, हठधर्मी से। लज्जा कहते हैं पानी की गहराई को, पीछे भी हम पढ़ चुके मलका सबा के वाक़े में, वहाँ लज्जा का लफ्ज़ था। यहाँ क्या मुराद है इससे कि देखो आज अल्लाह की नहीं मानते क्योंकि तुम जिद में आ चुके हो, तुम अल्लाह की बात को सुनते हो समझते हो, इसके बावजूद भी तुम अल्लाह की बात को मानने से अपने आप को दूर करो। इसको कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने खुद से लड़ना। यानी जितनी भी नाफरमानी होती है ना, असल में इंसान पहले अपने आप को मारता है फिर वो नाफरमानी करता है। कि तुम उसकी बात, तुम्हें पसंद भी आती है, तुम्हें पता है वो रब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उससे बच के नहीं जा सकते। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसको पता है कि माँ मेरी ज़रूरत है लेकिन फिर भी माँ से ज़िद्दें करे, माँ की बात को सुन के कंधे उठकाता हुआ चला जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सरकश हो गए, ये भाग रहे हैं। अफ़मै यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मै यमशी सवीयन अला सिरात मुस्तकीम, भला वो शख्स जो मुंह के बल ऊंधा होकर चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है, या अम्मै यमशी सवीयन अला सिरात मुस्तकीम, जो सीधा खड़ा होकर राह रास्त पर चल रहा हो। बड़ा खूबसूरत तकाबुल है। दो ही तरह के रास्ते हैं जिंदगी में, एक वो बंदा जो अल्लाह के हुक्मों पे चलता है, सीधा सिराते मुस्तकीम पे है, इहदिना सिरातिल मुस्तकीम की दुआ भी मांगता है और उस पे चल रहा है, अल्लाह की बात मान के उसके हुक्मों के मुताबिक जी रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा कौन है जो टेढ़े रास्तों पे चलता है, यहाँ लफ्ज़ मुकिब आया है, मुकिबन मुकिब से है, मुंह नीचे करके चलने वाला, काफ बाबा इसका रूट है। एक जगह आप पढ़ेंगे कुब्बत का लफ्ज़ आता है, वो भी इसी से है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक वो शख्स है जो कामयाबी और मकसद के हसूल के रास्ते में चल रहा है, सीधे रास्ते पर चल लेगा तो सीधी जगह पहुंचेगा, टेढ़े रास्ते पे पहुंचेगा तो मुंह के बल गिरेगा। असल में ये एक मुशरिक और एक मवाहिद की मिसाल है, एक अल्लाह की बात मानने वाला और एक शिर्क करने वाला है, दोनों कभी भी बराबर नहीं। एक दलील पे चलता है और एक सिर्फ तकलीद पे चलता है। एक आंखें बंद करके जिंदगी गुजार रहा है, जो माँ बाप ने कर दिया वही जिंदगी है, जो बड़ों ने किया वही तरीके ठीक है, जो बातें बचपन से सुनते हैं वही दीन है। और दूसरा वो कहता है नहीं, सवीशन, मुझे सीधा चलना है। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या है, सुन्नत क्या कहती है? फरमाया ये है अला सिराते मुस्तकीम, कुल हुवल्लज़ी अनशाकुम वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा। कह दीजिए कि वो ज़ात जिसने पैदा किया तुमको और जिसने बनाए तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारे दिल, कलीलम्मा तशकुरून, कितना ही थोड़ा तुम शुक्र करते हो। इस आयत को भी हाईलाइट कर ले। ज़िंदगी में यानी इंसान को अल्लाह ताला ने तीन ऐसे आज़ाद दिए हैं कि जो हिदायत की तरफ इंसान को ले जाने में मददगार साबित होते हैं। कान, कानों से क्या करेंगे, सुनेंगे, आंखें देखेंगे हक के रास्ते, और अफ़ीदा दिल, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, हक और बातिल का फ़र्क होगा। अल्लाह ताला कहते हैं ये तीन ऑर्गन मैंने तुम्हें दिए थे कि तुम इसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुंचो, लेकिन लोग अमूमन क्या करते हैं, इन्हीं तीन के ज़रिए से अपने आप को अल्लाह की नेमतों से दूर कर लेते हैं। आंखों का शुक्र क्या है कि आंखों को वो दिखाया जाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। कानों का शुक्र क्या है, कानों को वो सुनवाया जाए जिससे अल्लाह राज़ी हो। दिल का शुक्र क्या है कि इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। लेकिन जब लोग इन तीन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त वो ये खौफ नहीं रखते कि अल्लाह इनकी आंखें ले जाए, अल्लाह इनके कानों को बंद कर दे, अल्लाह इस दिल को एक लम्हे में धड़कना बंद कर दे। हम कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, सडन अटैक था। वो सडन अटैक नहीं होता, वो दिल कितने ही गुनाहों के हमले बर्दाश्त कर चुका होता है, कितनी दफ़ा वो इसके लिए तैयार होता है कि अल्लाह मैं बंद हो जाऊँ, ये बंदा तेरी बात नहीं मान रहा, मैं भी नहीं मानता। लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, अभी जाने दो जाने दो, अभी मौका दे दो दे दो। लेकिन जब बंदा नहीं फ़ायदा उठाता ना, तो फिर एकदम वो दिल भी धड़कना छोड़ देता है। तदब्बुर वाली आयत है, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून। आप कहिए वही ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और तुम इसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे, ये है तुम्हारा मुकाम। ना मानो आज, मत आओ अल्लाह की तरफ, दूर दूर रहो, उखड़े उखड़े रहो, ना सुनो, कोई बात नहीं, आना तो उसी की तरफ है ना। जैसे कोई किधर भी हो ना, हम कहते हैं कब तक जाओगे, बिल आखिर तो फिर अल्लाह ही की तरफ आना है ना। मुराद क्या है कि इस दुनिया में अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दो। ये सारी बातें सुन के वो कहते हैं क्या, व यकूलू न मता हाजल वादु इन कुन तुम सादिकीन। वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा, कौन सा, कयामत का। जब कुफार के सामने अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये आयतें आती थी ना, तो मजाक उड़ाते थे, कहते थे ऐसे ही एग्जैजुरेशन है, हद से बड़ी भी बात है, कुछ भी नहीं होना, कब आना है, कहाँ गए हमारे बाप दादा, इतने बड़े कब के गए वे दुनिया से, तो आए क्यों नहीं। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लम से पूछते थे, अच्छा जी बहुत कहते हैं आप, ये बताएं कब होगा, ये मजाक के लिए करते थे, और उनको यकीन नहीं था क़यामत के आने का। तो अल्लाह ताला इसका जवाब दिलवाते हैं, कुल, ए नबी इनको कह दें, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म तो अल्लाह को है, किसका, क़यामत का इल्म। यानी अल्लाह ने तो अपने नबी को भी नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी। व इन्नमा अना नज़ीरु मुबीन, और बेशक मैं तो आगाह करने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला, यानी मुझे क्या पता कब आएगी। और ये बात पीछे बहुत दफ़ा हो चुकी, आयत 187 सूरत आराफ में भी आता है, यसअलूनक अने सात अय्यान मुर्साहा, ये पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो कब मुझसे क्यों पूछते हो, बस मैंने तो बात कहनी थी वो कह दी, हाँ ये सुन लो कि जब आएगी तो तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। फलम्मा रऊहु ज़ुल्फ़तन सीयत वुजूहुल्लज़ीना कफरू वकील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फिर जब उस अज़ाब को नज़दीक देख लेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा यही है वो चीज़ जो तुम मांगा करते थे। यानी आज तो नहीं समझ आता ना, तो जब वो बुरा अंजाम सामने आएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा, उस वक्त कहा जाएगा ये थी तुम्हारी मौत या ये थी कियामत, यानी जो दोनों में से पहले आ गया उस वक्त फिर तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएंगे। सीयत का लफ्ज़ सू से है, यानी जहन्नम के अजाब देखकर इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, उन पे मायूसी छा जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उस वक्त इनको कहा जाएगा इसी का इनकार करते थे ना। सच्ची बात है, अगर आप सिर्फ अक्ल से पूछे ना तो लगता है कि क़यामत कोई नहीं आनी, आनी होती तो आ चुकी होती, इतने साल हो गए कब से कह रहे हैं आएगी आएगी, आई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब आएगी तो उस वक्त चेहरे बिगड़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड होगी ना, खुलिए बिगड़ जाएंगे। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मईया औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। आप इनसे कहिए भला देखो, अगर अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पना देगा। इस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा किया गया। कुफारे मक्का और दूसरे कबाइल जो थे ना, वो इस इंतजार में रहते थे कि कब इस्लाम पर और मुसलमानों पर कोई मुसीबत आए, कोई नागहानी वबा आए, कोई अजाब आए, अजाब से मुराद ये कि कोई सैलाब आ जाए, कोई जलसला आ जाए और इनका खात्मा और हमारी जान छूट जाए, ये मर मर आ जाए, जाएं जान छोटे हमारी, हर वक्त डराते रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी उस आरजू के जवाब में कह रहे हैं कि इस नबी के मर जाने से या दुनिया से चले जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह चाहे इनको ख़त्म कर दे, अल्लाह चाहे इनके ऊपर अपनी रहमतें कर दे, फ़र्क क्या पड़ता है, तुम अपनी खैर मनाओ, ये रहे ना रहे तुम देखो कि फ़मई युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, कौन पना देगा काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से। क्या पता चला कि मोमिन को दुनिया में खैर मिले, कामयाबी हो, फतह हो, बदर का मामला हो जाए या शिकस्त हो जाए, उहद का मामला हो, उसने तो चलते ही जाना है, वो दुनिया में रहे गाजी बनकर या शहीद हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंशाल्लाह हर हाल में फायदे में, लेकिन तुम झुटलाने वालों का क्या होगा, फिर कौन तुम्हें पनाह देगा। युजीर का लफ्ज़ जार से है, इसी से जवेरिया हमसायगी को कहते हैं, जार हमसाय को कहते हैं, जौर जवेरिया के बताओ फिर तुम्हारा कौन होगा, कौन पनाह देगा। उर्दू में हम एक लफ्ज़ बोलते हैं जवारे रहमत, वो भी इसी से ही है, फिर बताओ जब तुम्हें अल्लाह पकड़ेगा तो क्या होगा। कुल हुवर रहमान, जवाब भी सिखा दिया, कह दीजिए कि वो रहमान है, आमन्ना बिही हम उस पर ईमान लाए, वालेही तवक्कलना और उसी पर हमने भरोसा किया, फसतालमून मन हुवा फी दलाले मुबीन, अब अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन है, यानी हम गुमराह हैं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, डराते हैं, आगाह करते हैं, आने वाली मुश्किलात से बचाना चाहते हैं, या तुम भटके हुए हो जो मानते ही नहीं किसी बात को। कल फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। आज दुनिया में एक हकीकत पे गौर कर लो, और वो क्या, अल्लाह के नबी से कहा कि इनसे पूछिए, क्या खुल कह दीजिए, अरे आई तुम, क्या कभी गौर किया तुमने, कभी देखा तुमने, क्या इन अस्बहमा उकुम गौरा, अगर हो जाए तुम्हारा पानी खुश्क, फमैयाती कुम बिमा इमीन, फिर कौन है जो तुम्हारे पास जारी पानी लेकर आएगा, निथरा हुआ पानी लेकर आएगा, बहता हुआ पानी लेकर आएगा, इतनी भी तो औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम अपने लिए पानी ले आओ, तुम बहुत बड़े बनते हो, अल्लाह से दूर भागते हो, तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं, जाओ पानी लेके आओ, ये जो तुम्हारे पानी के कुएं हैं, चश्मे हैं, तुम्हारी टूटियों में पानी बंद हो जाए कहाँ से लाओगे। यहाँ लफ्ज़ गौरा का है, गौर गार से है, खो को कहते हैं, नशेबी ज़मीन, मुराद है कि तुम्हारा पानी नीचे उतर जाए, इतनी गहराई में चला जाए कि वहाँ से निकालना मुश्किल है। अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें मारने के लिए कोई बड़े बड़े बुलेट और टैंकर और तोपें नहीं चाहिए, तुम्हें मारने के लिए यही काफ़ी है कि मैं पानी को कहूँ वापस आ जाओ, फिर देखो तुम कितने दिन जीते हो। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पानी के साथ चल रहा है, आप देखिए फसलों को देखें, दरियाओं को देखें, खेतों को देखें और सारी चीज़ों को देखें, इन सब के बीच में पानी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कभी गौर नहीं किया, इतना अल्लाह ताला बेबस करता है। سورت کی پہلی آیت کیا تھی؟ تبارک اللذی بیدہ الملک. اور آیت کے آخر میں اللہ نے اپنی بات ثابت کر دی کہ پانی پہ میرا کتنا اختیار ہے. جا کے دیکھیں سندھ کے اندر تھر میں جا کے دیکھیں جہاں لوگ کیڑوں کی طرح پل رہے ہیں, ہڈیاں تک چلی جاتی ہیں. ایسی ای میلز میرے پاس آتی ہیں کہ دل کٹ کٹ کے رہ جاتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے زمین کو لوگ چوس رہے ہیں, اور ایک بچہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پرندہ آ کے اس کو اچک لیتا ہے ہڈیاں سمجھ کے. آج ہماری ٹوٹیاں کھلتی ہیں تو کبھی سوچا ہم نے؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں تو ہمارا حق ہے, بل دیتے ہیں, بل تو دنیا والوں کو دیتے ہیں, اللہ کو کیا دیا. آج جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اتنی ہی نہ شکریہ. غسل کرتے وقت سوچئے گا کتنا پانی بہایا, برتن دھوتے وقت سوچئے کتنا بہایا. ہماری تو ٹوٹی کھلی ہے تو کھلی رہے, ہم ساتھ وضو کر رہے ہیں, ساتھ باتیں کر رہے ہیں. نعمتوں کی نہ شکری نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے, اور اللہ کی ذات ہمیں اس طریقے سے جھنجھوڑتی ہے کہ تم ان نعمتوں کو کیا سمجھتے ہو. یہاں تو چونکہ ہم لوگ اللہ کی رحمتوں سے اس جگہوں میں رہتے ہیں کہ انتظامات اچھے ہیں, آج بھی دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں جہاں پانی نہیں ہے, بالٹیوں میں لوگ پانی بھرتے ہیں, غسل کی ضرورت پیش آ جائے پانی نہیں ہوتا گھروں میں. کیا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ لے جائے اور چھوڑ دے؟ تو جس ذات کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے, کیا پھر تم اس سے نہیں ڈرو گے؟ کیا تم اس کے بارے میں غور نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں بتا دیا کہ تم میرے آگے بالکل بے بس ہو. آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر پانی بھی اور تیل بھی ہے. یو ایس اے میں ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں انہوں نے حساب لگایا تو وہاں بہت تیل تھا, تو انہوں نے یہ سوچ کے اس کو نہ نکالا کہ ابھی ریسورسز نہیں ہیں یا ابھی ضرورت نہیں ہے, بعد میں نکالیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہمیں تیل چاہیے, تو انہوں نے بالکل اسی جگہ ڈگنگ کی تو وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا. اور ایک جیولوجسٹ نے ان سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ زمین کے نیچے تیل گھوم رہا ہے. جیسے آج اگر ایک ملک میں ہے نا تو کوئی ضروری نہیں وہاں رہے. جیسے پائپس ہیں نا ہمارے گھر کے اندر پانی کے, مثال آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پانی کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, کوئی بھی چیز سمجھ لیں, تو وہ اگر ابھی ادھر ہے نا تو تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ ہوگی. تو یہ زمین میں پانی اور تیل یہ سب کچھ گھوم رہا ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی, حق تو ادا نہیں ہوا سورت کا, لیکن اگر ہمارے دل میں ایسی باتیں آ جائیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہمارا دل اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے کہ اللہ بادشاہ حقیقی تو ہے, یہ سورت بھی ملک ہے اور اللہ کی ملکیت کا احساس دلاتی ہے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں سمجھ لے, اور اس کو آپ ذرا اپنی ملکیت والی چیزوں سے ٹیلی کر لے, آپ جس چیز کی مالکہ ہوتی ہیں کیا چاہتی ہیں؟ چلیں آپ کی میٹ, گھر کا کوئی کام کرنے والا ملازم, ڈرائیور, ہماری مرضی کے خلاف چل سکتا ہے؟ ہم جو دیتے ہیں کھا لیتا ہے, جو دیتے ہیں پہن لیتا ہے, جو کہتے ہیں کر لیتا ہے, تو پھر ہم کیسے عبد ہیں؟ دن میں 17 بار کہتے ہیں یاک نعبد و یاک نستعین, کہ اللہ میں تیری بندی, میں تیری غلام, لیکن پریکٹیکلی اللہ کی ملکیت کو ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ اپنے سر سے پاؤں تک ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں میرے جسم کی کون کون سی جگہ جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے, کہاں اللہ کا خوف ہے, کہاں اللہ کی محبت ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ آخری جو آیت ہے نا کہ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, یہ ایک سوال ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تمہارا پانی اللہ خشک کر دے تو کوئی جاری پانی لا سکتا ہے؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے بعد یوں کہنا چاہیے کہ اللہ یاتینا بہی وہو ربنا و رب العالمین, کہ اللہ ہی اس کو لائے گا جو ہمارا بھی رب ہے اور عالمین کا بھی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا یقین ہو جائے. یہ تھی سورت ملک, ہمیں بہت سارے سبق سکھا کے گئی. یہ اصل بات ہے کہ ہم اس بادشاہت کو لینا چاہیں کہ نہ. تلاوت سنیں گے یہاں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين